Նաև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 9-ը օրը 5-7-ի։ Կարծիք հաղորդաշարը ողջունում է իր հավատարիմ ուղդիրներին, մաղթում հետաքրքիր եթերաժամ։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Հետաքրքիր տեղեկություններով հանդես կգա խճանկար Էջը։ Օրվա եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Ընկերներ ունեցող մարդն իրավամբ իրեն կարող է երջանիկ համարել։ Սակայն ընկերություն ու պարզապես մտերմություն հասկացությունները տարբերելու համար պետք է բավական հասուն լինել ու փորձ ունենալ։ Հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ այսօր կխոսենք կանանց միջև ընկերության ծագող խնդիրների ու դրանց կանխարգելման մասին։ Տիկին Լալայան, շնորհակալություն մեր հերթական հանդիպման համար եւ թեման, որի մասին պետք է խոսենք, փոքրինչ բարդ է, բայց այդուհանդերձ կարծում եմ կարող ենք որոշակիորեն վերլուծել։ Ընկերության մասին մենք խոսել ենք ընդհանուր եւ բազմիցս քննարկել ենք, դա մարդու կյանքում մեծագույն արժեքներից մեկն է, բայց կյանքում ոչ միշտ է ամեն ինչ հարթ լինում, ինչպես նաեւ այդ ոլորտում, եւ լինում է, որ ասենք ընկերներ, ընկերուհիներ, օրինակ, հակառակ սեռի պատճառով ինչ-որ կոնֆլիկտներ են ունենում, եւ կոնկրետ ուզում եմ այսօր քննարկենք հենց աղջիկների իգական սեռի ընկերությունը, որը շրվում է հակառակ սեռի պատճառով։ Ինչը կարող է, այսպես ասենք, դավաճանության, եթե ավելի գլոբալ պատճառ դառնալ, եւ ինչու է այդպես լինում առհասարակ։ Դա անձերի խնդիր է, թե ավելի գլոբալ ինչ-որ։ Նախ երևի թե մենք տվյալ պարագայում ձեր առաջարկած թեմայի շուրջ կարող ենք մի շատ կարևոր հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնենք, եթե խոսում ենք կոնկրետ իգական սեռի ներկայացուցիչների մասին, թե ինչու է տվյալ անձը նույն ընկերություն ասածը իրեն համար կարևորեցնում, այսինքն ինչքանով է դա իր համար արժեք, այնուհետև ինչ սպասելիքներ ու ինչ նկատառումներ ունի այդ հարաբերություններից։ Իհարկե, եթե մենք ընկերության մասին խոսում ենք, սա միջանձնային հարաբերությունների մի տեսակ է, որտեղ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր անձի անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունները հաշվի առնել, որովհետև նախ եւ առաջ, եթե ունենք երկու տեսակ հարաբերությունների, բնականաբար մեկը պարտավորված հարաբերություններն են, մյուսը ընտրված հարաբերությունները։ Ընտրված հարաբերությունների մեջ մենք առանձնացնում ենք ընկերությունը, այսինքն տվյալ անձը իր հոգեբանական առանձնահատկություններից ելնելով ընտրում է այնպիսի մի անձի իր միջանձնային հարաբերություններից, հետ ինքը իրեն ավելի կոմֆորտ է զգում, իրեն ավելի պահանջված է զգում, իրեն ավելի երջանիկ է զգում, ավելի բավարարված է զգում, այսինքն սրանք բոլորը սպասելիքներն են, որոնք մենք կապում ենք այն ընկերություն ասած հարաբերությունների հետագա զարգացման հետ։ Բնականաբար հետագայում իհարկե իրականությունը ապացուցում է կամ հերքում է մեր այս կամ այն սպասելիքները, եւ մենք կամ բավարարված ենք զգում մեզ, կամ հիասթափված։ Սա հարցի մի կողմն է։ Մյուս կողմը, եթե արդեն մենք խոսում ենք ձևավորված հարաբերությունների մասին, այսինքն այսպես կոչված կայացած ընկերության մասին, բնականաբար ընկերները այն մարդիկ են, այն անձինք են, ովքեր միմյանց ավելի շատ են ճանաչում, քան շրջապատի մյուս մարդիկ։ Եվ դրական կողմերը գիտենք եւ բացական։ Համենայն դեպս մեզ այդպես է թվում։ Եվ ավելի մտերիմ հարաբերություններ ունենալով, իմանալով տվյալ անձի մասին ավելի քան անհրաժեշտ էր միգուցե, մենք ավելի խոցելի ենք դառնում եւ ավելի խոցված ենք դառնում։ Ուստի անգիտակցաբար հնարավոր է նաեւ այնպիսի քայլեր եւ վերաբերմունք ձևավորենք, որոնք կարող են վնաս հասցնել մեր ընկերությանը։ Այսինքն ընկերությունը ոչ միայն ունի իր դրական կոնստրուկտիվ հարաբերություններ եւ բաղադրիչներ, այլ նաեւ ունի իր նեգատիվ տեսակներն եւ իր նեգատիվ բաղադրիչներ նույնպես։ Ուստի սա պետք է հաշվի առնել, եւ եթե մենք շատ հաճախ ընկերության պարագայում հաշվի ենք առնում, որ այն ինչ մեզ դրսից չեն կարող ասել, ընկերը կարող է ասել, այսինքն արդեն իրավունքներ էլ կա, եւ այդ իրավունքների մեջ մենք նաեւ ունենք իրավունք օբյեկտիվ տեսակետ ներկայացնել, ոչ միայն սուբյեկտիվը, մոռանալով սակայն, որ մենք որպես երկու անձ մեր հարաբերությունների սկզբնական շրջանում ունենում էինք հարաբերվելու, մեկը մյուսին դուր գալու գաղափարները, որը տարիներ շարունակ իհարկե ոչ միտեղ չեն կորում։ Իրանք ուղղակի մի քիչ ծածկվում են այն հարաբերությունների տեսակետից, այն հարաբերությունների կարևորությունից, որ այստեղ կա արդեն արժեք։ Մենք չենք ուզում կորցնել տվյալ անձին մեր կյանքից, մենք կարևորությունում ենք դա։ Եվ սա հենց կարելի է համարել այն միաձուլման, այն սեպացման գործոնը, որը նպաստում է նրան, որ մենք տարիներ հետո ասում ենք, որ լավ ընկերությունը պետք է տարիների ընթացքում փորձարկվի։ Այսինքն մենք պետք է եւ դժվարություններով անցնենք, եւ երջանիկ պահերով անցնենք, եւ կիսենք եւ դժբախտությունը միասին, եւ երջանկությունը։ Ներողամիտ լինենք շատ անգամ։ Բնականաբար, սրանց մեջ շատ-շատ խորը առանձնահատկությունը, շատ բաղադրիչներ կան, եւ շատ արտահայտված կամ չարտահայտված վերաբերմունքներ կան։ Ուղղակի այստեղ կան զգացմունքներ, որոնք բնականաբար, նորից եմ կրկնում, ավելի են սերտացնում մեր հարաբերությունները։ Սա իհարկե ընկերություն որպես լոկ ընկերություն մասին։ Իսկ եթե կոնկրետացնենք աղջիկների ընկերությունը կամ կանանց ընկերությունը, չնայած ես դեռ կառանձնացնեի, որովհետև երիտասարդության մեջ ընկերությունը մեկ այլ ձևով է մեկնաբանվում, ընդունվում եւ ընկալվում, իսկ տարիներ շարունակ արդեն իսկ ձեր բերած հարաբերությունները, որը անվանում են ընկերություն, եթե կանանց ընկերության մասին է խոսքը այստեղ, բնականաբար սրանք շատ տարբեր են, եւ հարթություններով են տարբեր, եւ առանձնահատկություններով են տարբեր, բայց եթե կոնկրետանանք երիտասարդության շրջանում աղջիկների մոտ ընկերությանը, շատ հաճախ աղջիկները անվանում են ընկերություն այն, ինչ դեռ ընկերություն չէ, այն ինչ դեռ ուղղակի հարաբերություններ է, որոնք իհարկե ունեն իրենց զարգացումը, կզարգանան եւ հետագայում միգուցե կվերածվեն ընկերության, բայց այս շրջանում, ասենք երիտասարդության տարիքում, եթե վերցնենք 20-ից 25-ն ու 28-30-ի, ոչինչ, էլի կհասնեն այդ տարիքը, բնականաբար այդ ժամանակահատվածում մենք շատ հաճախ շփոթում ենք մեր մտերիմ հարաբերությունները ուղղակի մեր համակրանքի վրա հիմնված հարաբերությունները եւ անվանում ենք դա ընկերություն։ Ուստի խոցելի ենք դառնում այդ մարդկանցից ինչ որ քայլերի արդյունքում, ինչ որ վերաբերմունքի արդյունքում, չմոռանալով, որ մենք եթե անվանել ենք սա ընկերություն, բնականաբար մենք բաց ենք այդ հարաբերությունների համար, եւ այդ բաց լինելը նպաստում է նրան, որ մենք մեր մասին ցանկացած ինֆորմացիա տարածում ենք այդ ընկերական միջավայրում, եւ դրանից էլ հենց նույն իմ ասած խոցելիությունն է ավելի խորանում, եւ դրանից էլ հետո որպես հետևանք բնականաբար առաջանում է այն հարաբերությունները, որ քո ընկերուհին գիտի քո մասին ավելի շատ, քան թե դու քո մասին հերկիսաչակետներում, եւ դա էլ նպաստում է նրան, որ դու ոնց որ քեզ անհրաժեշտություն ունես ներքից քո ապրումներից բխելով կիսվես ընկերուհուդ հետ, որովհետեւ դու արդեն այն տարիքում ես, որ մայրիկիդ հետ կիսվես, եւ բնականաբար դու կիսվում ես ընկերուհուդ հետ, եւ ինքը քո մասին ամեն ինչ իմանալով ինքը դա հատուկ չի անում, արդեն իսկ ներ է քաշվում քո ապրումների մեջ, եւ սրանից էլ բխում է այն, որ ինքը փորձում է առաջի պահից քեզ օգնել, բայց հետագայում բնականաբար զգալով, որ ինքը չի կարա քո տեղը լուծել քո հարցերը, արդեն իսկ որպեսի մեղքի զգացում չձևավորվի, փորձում են ակամայից ինչ-որ գործողություններ կամ քայլեր կատարել։ Շատ հաճախ ես հանդիպում եմ այդ տարիքի երիտասարդների շրջանում այդ խնդիրների, երբ աղջիկը բողոքում է, որ սկզբից ընկերուհին փորձում էր օգնել իրենի զուգընկերոջ հետ հարաբերություններում, բայց այնուհետև այնքան ներքաշվեց, որ այդ հարաբերություններից իրենք զույգ ձևավորվեցին, ինքը մնաց ավելորդը։ Այսինքն այս հանգամանքում ստացվում է ինչ, որ ընկերուհին փորձելով հարաբերություններ ձևավորել կամ կարգավորել, որոնք ի դեպ իրանը չեն, այլ ընկերուհուն են, եւ ընկերուհին ինքն է նպաստել այդ զուգի, այս կամ այն խնդրի ձևավորմանը, եւ հենց ինքն էլ պետք է այդ խնդիրը լուծի իր զուգընկերոջ հետ, ընկերուհին ներքաշվելով այդ հարաբերությունների մեջ ակամայից դառնում է մասնակից այդ հարաբերությունների, եւ նույնպես իր մոտ ձևավորվում են ինչ որ զգացմունքներ, չմոռանանք, որ ինքն էլ նույնպես, նույն միգուցե ինչ որ հատկանիշներով մեզ նման նրա համար էլ մենք իրեն ենք ընտրել որպես ընկերուհի, ավելի մտերիմ, ինքն էլ է սկսում ինչ որ զգացմունքներ ունենալ տվյալ զուգընկերոջ հանդեպ, եւ սրանից արդեն սկսվում է խճճված եռյակ, երանգյունի, այո, որտեղ բնականաբար շատ բարդ հարաբերություններ են արդեն սկսվում ձևավորվել։ Պաստորեն, մենք դանակը տալիս ենք ընկերուհու ձեռք, ինչպես ասում են, որով կարող է նաև մեզ և խոցել և պաշտպանել։ Բնականաբար կարող ենք այդպես էլ ասել, սակայն դա նորից եմ կրկնում, ամենասկզբի շրջանից դա այդպես չի տրամադրված։ Դա արդեն իսկ ձևավորվում է հետագայում, ընթացքում, քանի որ նույն զգացմունքները, նույն ապրումները ընկերուհին իր վրա է վերցնում, որովհետև չմոռանանք այդ ապրումակցելը մեր միջանձնային հարաբերություններում շատ կարևոր բաղադրիչ է, շատ կարևոր գործոն է ինքը։ Եվ դա է հենց նպաստում, որ մենք ավելի ենք մտերմանում, որովհետև այս ընկերուհին մեր այս վիճակին ապրումակցում է, ապրումակցում միջև այն աստիճան, որ ինքը իր մաշկի վրա է դա արդեն զգում, և ինքը փորձում է ինչ-որ քայլեր անել, այդ քայլեր անելուց այդ վտանգավոր փուլում հենց սկսվում է իր սեփական զգացմունքները ձևավորվել, և ինքը դահատուկ չի անում, դա այսպես կոչված սխեմա է հարաբերությունների, որը արդեն իսկ այն գլխից, եթե այսպես կարելի է ասել, դատապարտված է այս ավարտը ունենալ։ Այսինքն պետք է այդ սահմանը պահել։ Միանշանակ, իհարկե, սա շատ ցավալի և շատ նուրբ հասկացություն է, որտեղ է սահմանը և ոնց գծել այդ սահմանը։ Սրանք շատ անհատական մոտեցում պահանջող գործոններ են, և այս կարիքը ամենասկզբից ես նշեցի, չէ, որ ընկերության մեջ մենք ունենք սպասելիքներ, որոնք բխում են մեր կարիքներից, և այս սկզբից մեր կարիքը կիսվելու կարիքը, մեր սպասելիքը, որ մեր ընկերուհին սփոփանք կտա, մեր ընկերուհին մեզ ուղղակի կլսի, այդ կարիքներն են, որ մեզ այսքան բաց են դարձնում հենց ամենամտերի մարդու մոտ, և հենց այդ մտերիմ մարդն էլ ամենասկզբի փուլում մեր հարաբերությունների և այդ պահանջ ռեակցիա, այսպես ասած, գործոնում, բնականաբար ինքն էլ ամենասկզբից տրամադրված չէ մեզ վատություն անել, և ինքը չի ուզում վատություն անել, ինքը այս անում է ամենալավ նկատառումներից, ամենաբարի նկատառումներից, որովհետև ինքը սկզբնական փուլում իհարկե ուզում էր ձեզ օգնել, բայց գալիս է մի պահ, երբ արդեն իսկ սա իր ուժերից վեր է, և հենց այդ ուժերից վեր լինելու պահից սկսած ինքը արդեն սկսում է դիստրուկտիվ քայլել, և սա ոչ ոք չի պլանավորում, սա ոչ ոք հատուկ չի անում, դա այդպես ստացվում է, որովհետև դու քո վրա չես կարա տանել ուրիշի բեռը, իսկ տվյալ պահին սա ուրիշի բեռն է, չնայած քո ամենամտերիմ ընկերուհու, բայց ուրիշինն է, միևնույն է, ինքը այլ անձնավորություն է, ինքը ունի իրավունք ինքնուրույն լուծել իր խնդիրները, իր հարցերը մանավանդ կապված իր զուգընկերոջ հետ։ Ուստի եթե դուք արժևորում եք ձեր ընկերություն ասածը որպես երկու ընկերուհի, անհրաժեշտ է ամենասկզբից դուք կարողանաք հենց այդ ամենամոտիկ ընկերուհուն բացատրել այս հանգամանքը, որ դու ինքնուրույն պետք է լուծես քո խնդիրները ու քո հարցերը կապված քո ընկերոջ հետ, պետք չէ կողքից խորհուրդներ տվողի կարգավիճակ ընտրել, դուք դեռ կունենաք հնարավորություն ուրիշ հանգամանքներում խորհուրդներ տալ, իսկ մենք շատ հաճախ ասում ենք, էլ ի՞նչ ընկերուհի, որ մեզ խորհուրդ չտաս, այսինքն սա մեր պահանջն է, մեր սպասելիքն է, չէ, բայց արդյոք դիմացինի տված խորհուրդները միանշանակ մենք ընդունելով կհասնենք դրական արդյունքի, սա պետք է հիշել։ Կարելի է եզրակացնել, որ մեղքի առյուծի բաժինը այնուամենայնիվ մերն է։ Միանշանակ, այո, որովհետև հենց այդ մեղքի զգացումը մենք փոխանցում ենք մեր ընկերուհուն, և ինքն էլ հենց իր մեղքի զգացումից, որը մենք բարդեցինք իր վրա, սկսում է այդ դեստրուկտիվ քայլերը կատարել, և սա էլ արդեն իսկ հասնում է այդ երանգյունի հարաբերությունների, որի մասին քիչ առաջ մենք խոսեցինք։ Շնորհակալություն Տիկին Լալայան, հուսանք մեր զրույցից մեր ունկնդիրների եզրակացություններ կանեն և ավելի ճիշտ քայլեր կձեռնարկեն։ Հուսանք։ Դուք լսեցիք Անահիտ Միրզոյանին։ Վերցրու քեսը սրտերը մեր, մեր լեռներից խաղահովեր, վերցրու քեսը խաչված քարեր, ծով դաշտերից ոսկե հասկեր, մեր գիրկյոլ անմար երկով, մեր պապերի կարոտ երկ ծայրով, ուսո ջերմար, արագաստով, հասիրված ծով։ Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:47 րոպե։ Այժմ լսենք խճանկար Էջը։ Երջանկության և սիրո հորմոնը։ Ինչի վրա է ազդում սերոտոնինը։ Պարզվում է ուրախության կյանքից բավարարվածության զգացումը պայմանավորված է ոչ միայն արտաքին հանգամանքներով, այլև հորմոններով, որոնք արտադրվում են օրգանիզմում։ Նման հորմոններից մեկն է սերոտոնինը։ Մարմնի քաշի և մելամաղձության դեմ։ Սերոտոնինը սինթեզվում է գլխուղեղում և աղեստամոքսային ուղիում, մասնակցում է օրգանիզմում բազմաթիվ գործընթացների, այդ թվում կարգավորում է արյան մակարդելիությունը։ Եթե մարմնի վրա վնասված կա, հենց սերոտոնինը ավելացնում թրոմբոցիտների ակտիվությունը, որոնք նպաստում են վերքի ապաքինմանը։ Լավացնում է տրամադրությունը։ Ապացուցված է սերոտոնինի ցածր մակարդակի և դեպրեսիայի զարգացման միջև եղած կապը։ Բանն այն է, որ սերոտոնինը հնարավորություն է տալիս օրգանիզմին արդյունավետ պայքարել սթրեսների դեմ, նվազեցնել տագնապայնությունը։ Մի շարք հետազոտություններից պարզվել է, որ դեպրեսիայից տարապող հիվանդների մոտ սերոտոնինի մակարդակը ցածր է։ Նվազեցնում է քաղցրեղենի հանդեպ հակումը, օգնում է նիհարել։ Սերոտոնինի մակարդակը բարձրացնելու միջոցներից մեկը ինչ որ քաղցր բան ուտելն է։ Այդ պատճառով էլ, եթե տորտն ու կոնֆետները գրավում են, ուրեմն օրգանիզմում սերոտոնինի անբավարարություն կա։ Իսկ եթե հորմոնի քանակը բավարար է, ապա քաղցրեղենն այդքան հրապուրիչ չի թվում։ Բայց այդ սերոտոնինը ոչ միայն լավ տրամադրության համար է պատասխանատու, այլև վերացնում է քաղցի զգացումը, հետևաբար կանխում է շատակերությունը։ Լավացնում է մտավոր ունակությունները։ Հիշողության և ճանաչողական ընդունակությունների համար պատասխանատու գլխուղեղի հատվածների ակտիվացման համար անհրաժեշտ է սերոտոնինի նորմալ մակարդակ։ Օգնում է ազատվել անքնությունից։ Սերոտոնինը մասնակցում է մեկ այլ հորմոնի մելատոնինի արտադրությանը, որն անհրաժեշտ է լավ քնելու համար։ Ուրախության որոնումներում սերոտոնինի մակարդակը կարելի է բարձրացնել առանց հակադեպրեսանտների օգնությանը դիմելու։ Պետք է միայն մի թեթև փոխել կենսակերպը։ Ճիշտ սնվեք։ Սերոտոնինի արտադրության համար օրգանիզմին պետք է տրիպտոֆան ամինաթութուն, որը պարունակվում է կենդանական ծագման մթերքում՝ միս, հատկապես հնդկահավի միս, կաթ, պանիր, կաթնաշոր։ Բացի մսամթերքից ու կաթնամթերքից, սերոտոնինի արտադրությունը ավելացնում են բանանը, մուգ շոկոլադը, սալորը, թուզը, իսկ սուրճը, թունդ թեյը և կոֆեին պարունակող այլ ըմպելիքներ ընդհակառակը նվազեցնում են սերոտոնինի արտադրությունը։ Սպորտով զբաղվեք։ Ապացուցված է, որ օրական կես ժամ ֆիզկուլտուրայով զբաղվելը բարձրացնում է սերոտոնինի մակարդակը, սակայն չարժե ծանր մարզումների անցնել։ Գիտնականները սահմաններ են, որ սերոտոնինի արտադրության համար բավարար են չափավոր մարմնամարզությունը, օրինակ՝ արագ քայքը, լողը, հեծանվող զբոսանքը։ Հաճախ զբոսնեք մաքուր օդում։ Փորձերը ցույց են տվել, որ արևի լույսն ավելացնում է սերոտոնինի արտադրությունը, և հենց արևի լույսի և սերոտոնինի պակասն է եղանակային դեպրեսիայի պատճառ դառնում։ Սարպած եմ և գինուց և քեզանից, այս պահին չեմ վախենում անգամ մահից, եթե գնամ կմորանաս ինձ այդ գիտե, ախ գոնե մի քիչ էլ քեզ հետ մնամ, քեզ հետ տանջվեմ, և էլ տեղ չունեմ ես շտապելու, և ոչինչ չունեմ քեզ ասելու, լռությունն է մեր միակ վկան, ես այդ գիտեմ, ախ գոնե մի քիչ էլ քեզ հետ մնամ, թե կուզ լռեմ, բերից շոյում է քո դուրբ ձեռքերը, բերից նայում են քո անմեղ աչքերը, ուզում եմ ես ես հետ մնա, և աստղերի փայլը հեռու, կարտացովի մեր աչքերում, ու կփոխի հետքերը մեր ափերում, և չեզ օկյանքից միակ ընդհատ, տերևի պես փոխվելով կընկնի գետին, աշխուն է իմ կյանքին, ես այդ գիտեմ, ախ գոնե մի քիչ էլ քեզ հետ մնամ, թե կուզ լռեմ, դեռին շոյում են քո նուրբ ձեռքերը, դեռին նայում են քո անմեղ աչքերը, ուզում եմ ես քեզ հետ մնամ, և աստղերի փայլը հեռու, կարտացովի մեր աչքերում, ու կփոխի հետքերը մեր ափերում։ Կարծիքն է եթերում, այսօր նոյեմբերի 9-ը օրը 5:07-ի, մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Գեյլ Բորդենը, ամերիկացի բարեգործ գործարար և գյուտարար, Իվան Տուրգենևը, ռուս գրող, Էմիլ Գաբորյոն, ֆրանսիացի գրող դետեկտիվ ժանրի հիմնադիրներից մեկը, Ժան Մոնեն, ֆրանսիացի գործարար և պետական գործիչ, Եվրամիության հիմնադիրներից մեկը, Ալեքսանդրա Պախմուտովան, ռուս հանրահայտ կոմպոզիտոր, Ռիչարդ Հովանիսյանը, ամերիկաբնակ հայ պատմաբան, Անդրեաս Բրեմեն, գերմանացի ֆուտբոլիստ, Սանդրա Դենթոնը, ճամայկացի, ամերիկացի ռեփեր, երկերի հեղինակ, դերասանուհի, սցենարիստ, կինոպրոդյուսեր, Ալեսանդրո Դել Պիերոն, իտալացի ֆուտբոլիստ։ Карабах,